زو تیار یو دراب تر دیدار ورزو زو تیار یو دراب تر دیدار ورزو په مسکا پسرا اور کی تر یار ورزو په مسکا پسرا اور کی تر یار ورزو زو تیار یو دراب تر دیدار ورزو زو تیار یو دراب تر دیدار ورزو په مسکا پسرا اور کی تر یار ورزو په مسکا پسرا اور کی تر یار ورزو د جانان په قدم باندې دوخ پن قدم د جانان په قدم باندې دوخ پن قدم انتخاب مو دین تل استشهاد مو چربم انتخاب مو دین تل استشهاد مو چربم حس کی غاڑی مرگی تتردار ورزو حس کی غاڑی مرگی تتردار ورزو په مسکا پسرا اور کی تر یار ورزو په مسکا پسرا اور کی تر یار ورزو زو تیار یو دراب تر دیدار ورزو زو تیار یو دراب تر دیدار ورزو په مسکا پسرا اور کی تر یار ورزو په مسکا پسرا اور کی تر یار ورزو زو تر یار ورزو زو تر یار ورزو آزادی راولو پسرو وینو دتن آزادی راولو پسرو وینو دتن په میړان اخلاص په خپل سر او بدن په میړان اخلاص په خپل سر او بدن لا خزان خزان ژوند تر بهار ورزو لا خزان خزان ژوند تر بهار ورزو په مسکا پسرا اور کی تر یار ورزو په مسکا پسرا اور کی تر یار ورزو زو تیار یو دراب تر دیدار ورزو زو تیار یو دراب تر دیدار ورزو په مسکا پسرا اور کی تر یار ورزو په مسکا پسرا اور کی تر یار ورزو تر یار ورزو زو تر یار ورزو دا ارمان مو پورا کی الله را تجر دا ارمان مو پورا کی الله را تجر چی روان شو هدف ته پر لار برابر چی روان شو هدف ته پر لار برابر دا آباد جوان فلور تر نگار ورزو دا آباد جوان فلور تر نگار ورزو په مسکا پسرا اور کی تر یار ورزو په مسکا پس راور کی تر یار ورجو جو تیار یو دار تر دیدار ورجو جو تیار یو دار تر دیدار ورجو په مسکا پس راور کی تر یار ورجو په مسکا پس راور کی تر یار ورجو جو تر یار ورجو جو تر یار ورجو لسرو تیر زلمی ورکو قربانی لسرو تیر زلمی ورکو قربانی لاس کی توری چڑے پریو ہو کا کرے لاس کی توری چڑے پریو ہو کا کرے دا اللہ کو خاطر تر انگارا ورزو دا اللہ کو خاطر تر انگارا ورزو په مسکا پس راور کی تر یار ورزو په مسکا پس راور کی تر یار ورزو جو تیار یو دار تر دیدار ورزو جو تیار یو دار تر دیدار ورزو په مسکا پس راور کی تر یار ورزو په مسکا پس راور کی تر یار ورزو جو تر یار ورزو جو تر یار ورزو انتظار مو نور سر کی پولار د عشق انتظار مو نور سر کی پولار د عشق شی رخصت شو بالا پدلار د عشق چی رخصت شو بالا پدلار د عشق مهاجر لشکو تر سهارا ورزو مهاجر لشکو تر سهارا ورزو په مسکا پس راور کی تر یار ورزو په مسکا پس راور کی تر یار ورزو جو تیار یو دار تر دیدار ورزو جو تیار یو دار تر دیدار ورزو په مسکا پس راور کی تر یار ورزو په مسکا پس راور کی تر یار ورزو جو تیار یو دار تر دیدار ورزو جو تیار یو دار تر دیدار ورزو په مسکا پس راور کی تر یار ورزو په مسکا پس راور کی تر یار ورزو جو تر یار ورزو تر یار ورزو.